الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آج شب پیر یعنی ہمارے یہاں آپ یوں سمجھے کہ اتوار کی رات ہے عام طور پر کہتے ہیں, اور مدنی چینل پر ان اوقات میں کم و بیش چونکہ عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے, تو عشاء کے اوقات کار کی تبدیلی کے اعتبار سے اس کا وقت بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے, اور اس وقت بھی ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے رمضان ہال میں جمع ہیں, اور حسب معمول آج بھی اجتماع ذکر و نعت ہوگا, مگر آج کے اجتماع ذکر و نعت کی خصوصیات بھی عجیب ہیں. آج ہمارے اجتماع ذکر و نعت کے شرکا اسلامی بھائی, جس طرح عام طور پر باب المدینہ کے اسلامی بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں, مختلف علاقوں سے اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاکستان بھر کے مختلف جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام اور وہ خوش نصیب طلبہ جو کہ فارغ و تحصیل ہو چکے اور ان کا 3 روزہ تربیتی اجتماع تھا, وہ بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. اور شیخ طریقت امیرہ اہل سنت نے جمعرات کی رات, جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اس تربیتی اجتماع میں وہ خوش نصیب شیخان رسول جو درس نظامی یعنی یہ 8 سالہ کورس ہوتا ہے جس میں علم دین سیکھنے سکھانے کی کوشش ہوتی ہے, اس درس نظامی کے ساتھ ساتھ راہ خدا عز و جل میں جنہوں نے 12 ماہ سفر کرنے کی سعادت حاصل کی, الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان کی دستار بندی فرمائی. اب وہ اسلامی بھائی جو کسی عذر کے تحت 12 ماہ سفر نہ کر پائے, باہمی مشاورت کے بعد مجلس نے, اساتذہ کرام نے اور طلباء کرام کی طرف سے اس کی ایسی صورت بنی کہ ان کی دستار بندی انشاءاللہ عز و جل شہزاد عطار فرمائیں گے, اور یہ مناظر آپ آج کے اجتماع ذکر و نعت کے اندر یہ مناظر آپ براہ راست دیکھ سکیں گے. تو آج کا اجتماع ذکر و نعت دستار بندی بھی ہوگی اس میں, اور انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت وقت مناسب پر تشریف لائیں گے اور امیر اہل سنت سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے, تو اس سوالات کی بھی خصوصیت ہوگی. آج ہم ریکارڈڈ سوال بھی نہیں چلائیں گے, اور آج ہمارے اساتذہ اور طلباء براہ راست انشاءاللہ عز و جل سوالات کریں گے, اور یہ سلسلہ وقت مناسب تک جاری رہے گا, اور اس کے بعد ہم مدنی چینل کے ناظرین کو تو خیر بات کہہ دیں گے مگر جامعات المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ امیر اہل سنت کے ساتھ یہ رات گزاریں گے. تو اس انداز سے آج ہمارا اجتماع ذکر و نعت ہوگا, اور اجتماع ذکر و نعت کے اندر دستار بندی بھی ہوگی, مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, آپ بھی ہوں گے اور امیر اہل سنت بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ہم تلاوت کیے سننے کی اچھی اچھی نیتیں پہلے کر لیں, ہمارے قاری صاحب ہمیں اچھی اچھی نیتیں کروائیں, پھر قرآن مجید فرقان حمید کی ہم تلاوت بھی سنیں, نعت شریف بھی سنیں, اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور خلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے تلاوت کی نیت تو کر لی، اور انشاءاللہ عزوجل ہم ان نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی سن لیں گے، تو ایسا ہو جائے کہ تلاوت بھی ہو، نعت بھی ہو، اور اس کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کی بھی کوئی صورت اللہ کرے بن جائے، تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہو جائے کہ ہم پہلے آپ کو دستار بندی دکھا دیں اور ہاتھوں ہاتھ یہ صورت بن جائے، تو انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم دستار بندی کے مناظر دکھائیں گے، اور ہمارے ہاں ملاقات ہو یا دستار بندی ہو، پیچھے ہم نعتیں بھی سنتے رہتے ہیں تو وہ بھی سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل تلاوت، نعت اور گویا یوں سمجھے کہ مدنی مذاکرے کے انداز سے ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ یاد شہبت ہمیں جو عشق بہاتے ہیں، یاد شہبت ہمیں جو عشق بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے تیبا کا وہ لطف اٹھاتے ہیں، گھر بیٹھ کے تیبا کا وہ لطف اٹھاتے ہیں، جو یاد مدینہ کو سینوں میں سساتے ہیں، جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں، جینے کا مزہ ایسے عشاق ہی پاتے ہیں، جینے کا مزہ ایسے مشتاق ہی پاتے ہیں یاد شہ بطحا میں جو عشق بہاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں یاد شہ بطحا جو عشق بہاتے ہیں یاد شہ بطحا جو عشق بہاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں روتے ہیں تڑپتے ہیں یہ آپ کے دیوانے روتے ہیں تڑپتے ہیں یہ آپ کے دیوانے سرکار مدینے کو پھر پاپ لے جاتے ہیں سرکار مدینے کو پھر پاپ لے جاتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کر دیں جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے ہیں جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے ہیں یاد شہ بطحا جو عشق بہاتے ہیں یاد شہ بطحا جو عشق بہاتے ہیں عرصہ ہوا اے سوچے طیبہ سے جدائی کو عرصہ ہوا اے آقا طیبہ سے جدائی کو عطار کو کب جانا پھر در پہ بلاتے ہیں عطار کو اے جانا پھر در پہ بلاتے شہ بتہا میں جو اشک بہاتے ہیں بھپری ہوئی موجوں میں جب ان کو پکارا ہے بھپری ہوئی موجوں میں جب ان کو پکارا ہے بھپری ہوئی موجوں میں جب ان کو پکارا ہے طوفان سے کشتی کو وہ پار لگاتے ہیں طوفان سے کشتی کو وہ پار لگاتے ہیں یاد شہ بتہا جو اشک بہاتے ہیں جتنے بھی ہیں دیوانے ان کو بھی بلا لیجیے ارمان غریبوں کو قیبا کے رلاتے ہیں ارمان غریبوں کو قیبا کے رلاتے ہیں یاد شہ بتہا میں جو اشک بہاتے ہیں یاد شہ بتہا میں جو اشک بہاتے ہیں غم مجھ کو مدینے کا سرکار عطا کر دو غم مجھ کو مدینے کا سرکار عطا کر دو غم مجھ کو مدینے کا سرکار عطا کر دو مجھ کو مدینے کا سرکار عطا کر دو آزاد زمانے کے بیکار رلاتے ہیں زمانے کے بیکار رلاتے ہیں یاد شہ بتہا میں جو اشک بہاتے ہیں شہ بتہا میں جو اشک بہاتے ہیں قربان سر محشر ہم پیاس کے ماروں کو قربان سر محشر ہم پیاس کے ماروں کو بھر بھر کے وہ کوثر کے کیا جام پلاتے ہیں بھر بھر کے وہ بھر بھر کے وہ کوثر کے کیا جام پلاتے ہیں یاد شہ بتہا جو اشک بہاتے ہیں